اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. دا سورة الأنبياء دي أو سورة الأنبياء ورتزكوي تفديك دا أنبياء عليهم الصلاة والسلام ذکر پت شکل د دلیل نقلی باندې ډیر راغله دی ولس انبیاء په کې ذکر کړی دی په دې وجه باندې ورته سورۃ الانبیاء وایي او د مخکینی سورۃ سورۃ طه سره ربط په دې شکل باندې دی چې په سورۃ طه کې تشجیع و پا دعوت بانده چه دعوت چلوا داعی تا آداب خودل او پا سورت انبیاء کی تذکیر الغافلین ده چه کم خلق تا دا دعوت نا غفلت کی بی خبری تا نکی نو آغی تا زجر ور کی دارنگی پا سورت الانبیاء کی ور تا موسی علیه السلام نه دلیل نقلی پیش کرو نو په دې صورت کې با دلایل نقلی ورته پیش کوي ګن د ولسو پیغمبرانو نه دغه رنګه په مخکینی صورت کې سورۃ الانبیاء کې ورته آداب د دعوت خودل نو پا دی که با دا بعض شبهاتو چی بعض اعتراضات پا داعی باند خلق که نو داغی جوابات پور کی دا دی صورت دا مخ که صورت سر ربط تینوریم گنی طریقو سر جوڑی دیشی دعوه دی صورت سر نو دعوه دی صورت او مقصد دی صورت اغا دی تذکیر الغافلین کم خلق چه غفلت کئی بے پرواہی کئی دا قرآن نا دا توحید نا دا اللہ جل جرالہو دا دین نا نو آغیت تذکیر ور کئی اغرا ویخی اغرا بیداری او دا تذکیر چه ور کئی نو کلبا دا دید پارا دلائل عقلیہ ذکر کئی پا دی صورت کی پا آغی سر بیرا بیدار کئی کلبا و تا زجرون ورکی زجر متاستویلو چه دا آغوی آغا بد اوصاف ذکر کئی آغا با یول اس پا دی صورت کی زجرون ورکی دا غرنگی کل با تذکیر الغافلین وی غافل خلط بے پروا خلط تا اسلام و دا توحید و دا قرآن نا آغا برا بیداری پس سارا چه آغوی تا با دا غفلت فبارك مختلف تعبيرات کو ذکر کی کلب لفظ د غفلت روڑی کلب لفظ د انکار روڑی کلب لفظ د لا يعلمون د عدم علم روڑی دغه شان تعبیرات ته په دې صورت کې کوي چې دا خلق را بیدارش او د دې د پاره با تقریبا اته تعبیرات بروی دغه رنگی په صورت کې با د تذکیر الغافلین د پاره اکرام المستجیبین کم خلق چه ده اللہ تعالی دغا دعوت دغا وحی دغا قرآن دغا شانت ده کتاب و ده دین و ده توحید امنی نو ده آغی اللہ تعالی اکرام و عزت سنگ کئی نو ده بده ولس و پیغمبرانو چه کم واقعات ذکر کیگی آغا پشکل ده اکرام المستجیبین باندی چه یعنی آغا خلق چه آغوی دغا دعوت منل ده داوی الله اکرام څنګه کړی نو دا باندې تذکیر الغافلین لپاره وی چې دا غافل خلق را بیدار شي چې ګوره په دې دعوت کې دا فائدې وي او کله به تذکیر الغافلین وی او هغه با زجر ورکی پشپاګو اعتراضات رضوی باندې هغه با ذکر کړي نفدی طریقی سر با صورت سکی گی اغبا صورت با اسلوب داق پر دعوی و فدی طرز بانی ثابت ہے بیا فدی صورت کے تقریبا پنز بابو ندی اولنے باب دی صورت چھدے اغتر پنز لسم آیات پورے دے او فدی اولنی باب کے با در طولنا اول زجر ورکی تخویف بم ورکی چه قیامت رانیز دیشو دا دمکی دا تخویف تی ورطر با فوراً زجرون شروع شی نو اول با زجر ورکی پشپگ و مراتب و دا غفلت باندی چه خلق پا غفلت که پراتی شپگ قسم غفلت دی پا دوی که دا غفلت شپگ مرتبی دی اول غفلت و بپروائی دا دویم نمبر اعراض ده مخ اڑای بیا چه کلدیر غفلت سیواش درائم نمبر بیا لعب ده ده قرآن و سنت توری ٹوکی شروع کی سالورم نمبر بیا سشیر مشغله ده بیا بل شه مشغله اونی سی شرک و کفر و ده اسلام مقابل خبره او پینزم نمبر بیا ده دوی اغپت مشوری دی او شپاگم نمبر بیا ظلم او انکار ده ظلمن عنادن اغا انکار بوکی او ده در شپاگو غفلت ده دی شپاگو اسباب و ده وجنات ده شپاگ مرتبی ده غفلت پچا کراش نو اغوی بیا اعتراضات شروع که نو شپاگ اعتراضات خیل یو اعتراض داوی چه مون نبی زکنه منو چه داده مون غنده بشر ده دویم اعتراض داوی چه دا جادوگر ده او دا چکم شیر آورده ده اغا جادو ده درم اعتراض داوی چه دا کم خبری چی دی نو دا گڑی وڈی خیالی خبری دی سالورم اعتراض داوی چه دای دا زان نجوڑی کری دی پینزم اعتراض داوی چه دا شاعر ده شپگم اعتراض اخیری دا اعتراض که چه دا سمونت معجزه پیش که نو دشپگو غفلت دشپگو اسبابو ده وجنا بیا شپگ اعتراضات دوی کئی نو آقا باو تا ذکر کی دا دوال خبری با تر پینزم آیات پوری دا آقی نو روز تو بیا زجر ورکی دا دوی پا عناد بانده او جواب ورکی پا وم آیات کی او پا اتم آیات کی دا دوی دا آقا سوال چه اول دوی اعتراض کرده چه تقو ده منگون ده بشاری منگ ده ذکر منو نو ده آغی جواب بوتا بیا ورکی پا وما واتم آیات کی او بیا ده آغی نو روستو پا لسم آیات که با دوی ده دویم اعتراض جواب اغم ورکی اغا جواب با سرم ورکی او ده آغی نو روستو با بیا تقویف شروع کی نو دنیاوی تقویف پاول ورکی ده دنیا عذاب نووتا ذکر کی بیا با اخروی تخویف با سرسه که اغبا پاکی رکو تا اشاره اوکی نو دغا با ده صورت ده اول باب خلاصه ای اول شپگ مراتب ده غفلت بیا شپگ اعتراضات ده دوی بیا ده آغی نورستو ده دوی ده اول اخیرانی اعتراض جواب اول کول او دو اولنی اعتراض جواب بیا ورستو کول او بیا ده آغی نفس تخویفات دی بس دغا خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم رانزدیش خلقتا حسابهم حساب ددوی یعنی وقت حساب ددوی قیامت رانزدیش و سوال داره اقترب ماند دنا دنو ون شدیدا امام راضی تفسیر کبیر کی لکی چه دنا دنو ون شدیدا دیر زیاد رانزدیش سوال پیدا راضی چه دا سمر رانزدیش قیامت دا خدا دی سوال لست وکال برابر شو خو لیکن قیامت خورا نغی نو جواب دا آغی داله چه نا رانیز دی پا دی مانی سرشون چه گوره بس تا تا مخی ترا روان ده یو دویم خبر دا رانیز دی پا دی مانی سرشون چه دنیا دیر وقتیر شوی ده لک پاتی ده نو چه اگر لک پاتی ده خو لک رانیز دی ده بیا کن که زیاد پاتی شی زر کاله دو زر کاله دی شی خو تیر شوی پا زرگون و کلو ندی نو لہذا دا داغی پا نسبت سرنیز دید اقترب لناس حسابهم دا وهم فی غفلت معرضون او دوی چی دی فی غفلت پا غفلت کی دوی په بے پرواہی کې دی غفلت هغه نا خبرتیا جهل نه دی چې توه چې دا خو بے عذر شي نه دی بے پرواہی کې دایاتونو نا معرضون او مخ اړون کې دی ندوا مرتبه د غفلت بیان شي اوله مرتبه د غفلت بے پرواہی ده هغه په لفظ د غفلت سره بیان کو او دویم مرتبه د غفلت بیا اعراض دی چې غافل شي بے پرواہی کې د آیاتونو پروا نه کوي نبیات اعراض کی مخت واڑی نیمن داوشی ما یاتیہم من ذکرن نراد دی تکما واخ میر ربہم نہ طرف درف فلنا محدث النبی الا استمعوه مگر دی ور تقوق دی او پدا سے حال کی چوا ہم یلعبون دی لوبے کئی لوبے کئی سمات لب دے یعنی اگے پور ٹوکے کئی اگر ور تا سے گپ کاری که وگ ور تاول بدینا او که پیگ دی ورتا نو آغا اسید بطور گپ شپ او بطور استهزائی چه دبا دی پوری توقی محدثن بانده چه دیتا نوی وحی نرازی طالبان ملگر جکم وی آغا پا دی زای که پیو اعتراض رازی آغا اعتراض داده چه یار معتزله وی چه منگ ده تویلو چه کلام القرآن چه ده کلام الله نده او دا قدیم نره بلکه دا حدیث ده گوره قرآن که اللہ خفل وی چه محدثن اغا نوی وحی منگا وی چه نا دل تا محدث چه ده دا نوی پا دو معنو سرده یا پا دی معنی سرده چه تازه تازه رازی را کزیدو که نوی ده دا نا چه پا جوڑه دو که نوی ده اللہ تعالی گنه نوی جوڑه کرده نه دا خو قدیم کلام ده خو لیکن را کزیگی نوی دوی ما خبرداره چه دوی با نوی گنه دوی نوی پا دیگان دوی وی زمونگ زور دینو اگر زور دین را لطا پا دین نوی وحی بانی سکر وران کرو نو دوی بدا خبر اکر تا نوی دین را است دین نو پا دی اعتبار سر دین لاحیتن قلوبهم لاحیتن مشغول دی قلوبهم زرنا را دوی دوی زرنا مشغول دی پا لحوا و پا لعب باندی دوی پا گڑ وڑ باندی سر دی دا د قران او سنت نه دوی مخ اړولې دي د سالورم صدقه شو تعبیر شو د غفلت نه دریم لعب شو یلعبون سالورم لاهیتا لهو شو فینزم نمبر و اثر النجوا نو کله چې پکې دا مرزونه راشي نو و اثر النجوا پټو کی جرګا ای جرګی شروع کی د قران خلاف د حدیث خلاف د دینی اسلام خلاف پټ جرګی شروع کی دا ترقی وشو اول نه صرف بے خبری و صرف بے پروايي و رو رو ترقی کیدا کافر دی تا غ مہر وای چا رو رو په مہر لگی اول د بے پروايي وکړه نو اغلب وان تک تورواله پدړه راغی بیا اعراض کو بیا قران کو رټو کې شروع کړی بیا ځان مشغوله کړو بیا دا غینه پس څوک دا غی خلاف جرګی شروع کړی فق الذین کفانو ظلمو چه ظالمان دی ظالمان ظلم ما تاسو ویلو کله په معنی د شرک سر راضی په قران کې کله په معنی د ګناه سر راضی دلته ظلم په معنی د عینات سره دی او دا ډیرو ځایونو کې تیر شو مخ کې چې ضد کوي ضدی کافر دی دا نه چې نه دی پویا پویا دی خو لیکن نی منی ضد نه او عناد نه نه منی نو دا شپږم تعبیر شو د غفلت شپږ مرتبه ذکر شو اوس د دینه پس دوی شپږ اعتراضات کوي یو اعتراض دا دی هل هذا الا بشر مثلكم وای نه دا پیغمبر الا بشر مگر بشر دی مثلكم ستاسو غوندي نو د خپل ځان غوندي بشر پکې څنګه رواني گئی دا غت تابعداری مکه وای ستاسو غوندي سړی دی کنه پس وت ترجیح حاصل ده دوی دا خبره کوي دوی اعتراض کوي وای افتاتو نسحرا آیا تاسو راځي جادو تا مطلب تابعداری د جادو کا وای جادو منه قران ته جادو وای دای بل اعتراض دی و انتم تبصرون او حال دار ته تاسو خلی دن کیي خبصیرت والا پو یا خلق یو بل تدا وای او وی تاسو بیا جادو پسې ورځي مما نه دا جادو دی دا جادو دی دا مما نه قال ربي علم القول في السماء والارض دا پمیانس کې جواب ورکړي قال نو او دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په جواب دې دا خبرو کې قال نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ربي رب زما چې دې يعلم القول پی جنی وینا تاسو په سماء په اسمان کې والارض او پزمګه کې څه مطلب تاسو پټي جرګي وکړي دا پټي جرګي الله تعالی معلومي دي کتاسو پا اسمان کی خبریو کئیو کہ پزمکہ کیو کئی اللہ تا معلومی دی وہو السمیعو اغا اللہ تعالی اوریدن کے دو ویناگان استاسو دے پجرگو کی او العلیمو پویا دے پسازشن استاسو باندے استاسو دے سازشن آغا خبر دی بل قالو ادغاس و احلامن دے بل اعتراض دے درین بل قالو بلکہ دیوائی ادغاس و احلامن خیالات تی گڑ وڈ اے ادغاس مرتبیل و جمع در دغستا دغستا تا وی اغا گیردی تا وی اغا در لرگو اغا کم دغستی تا اتاری که نوزکی اغا نجور که او پاری کشنا و گوچ لرگی را جمع که نو اغی تا وی اغی تا دغست وی او احلام جمع در حلم حلم خیالات او دارنگ گردوت خوبونا نو دوی وی دا خیالات تی گردوت خیالی شه ده زان نوی جور کرده دی خواه بل افتراهو بل اعتراض کئی بلکه ده زان نوی جور کرده دی خیالاتون دی خو قصدنی جور کرده دی ده زان نوی جور کرده دی دروغ بانی اللہ تا نسبت کرده دی افتراد بل هو شاعر پینزم اعتراض کئی بل هو شاعرون بلکه ده شاعر دی نو شعر خود اکثر دروغ پکیوی نو لہذا دار دروغ کلام دی فل یأتنا بآیت نشپگم اعتراض داو کی وی فل یأتنا بآیت را دیولی منتکم موجزا کما ارسل الاولون پشان دا اغا چرا لیگلی شویو پاقوانی پاقوانو پیغمبرانو چسنگ موجزی راولی وی اغا شان موجزی دی منتر اولی من بی علو من نو دا تردی پوری اول شپگ مرتبی دا غفلت شوی بیاد دوی شپگ اعتراضات شو چه دا اعتراضات اوکل اس قرآن کریم دا دی بعض اعتراضات تا سر توجه نور کئی او بعض اعتراضات جواب کئی نو دو اعتراض جواب کئی اخیرانه اعتراض جواب کئی فلیعتنا بی آیتن معجزه ولی نراوری معجزه دی مون تراوری کنا نو ما تاستا بار بار بینو چه معجزه خوی و تراوری بی خودی بداوی چه اغا معجزه راوری چه مون گی خوارو اگر معجزی راوڑا چکم پخوانو پیغمبرانو راوڑوی اللہ داغی جواب کئی ما آمنت قبلهم من قریت ایمان نو راوڑ مخکر دوین من قریت کم خار والاو کم وطن والاو احلقناها چی منتبا کرل نو افهم یؤمنون آیازی با ایمان راوڑی اگر مخکنو تا میں معجزی را لے گلوی اگر ایمان راوڑو نی راوڑو اگر می بیا تبا کرل نو دای په معجزو سه ایمان را وړي چې دوی ته د خامخا هغه معجزې را ولېږم هغه معجزې خو ما پخوانو قومونو ته لېږلې وي د دوی وروڼه هغه هم د دوی غوندې کافر و هغوی په کفر کړی و هغوی نه وې منلې دی به څه ومني وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم دا د هغه اول اعتراض جواب دی اوس هغه اولنی اعتراض دوی دا کړو وی هل هذا الا بشر مثلكم ند دا مگر تاسو غوند بشر دی نو بشر ویلا پیغمبري الله وی وو ما چې د دینه مخکې څومره پیغمبران لیږلي دي ټول بشر اټول رجال سړی وخه ما بل څو پیغمبران نه دي لیږلي فرشتي ما پیغمبران نه دي را لیږلي جنات مې نه دي را لیږلي په ټول مې مخکې سړی را لیږلي او سم سړی را لیږم و ما ارسلنا من قبلک او نه دي و ما ارسلنا قبلک او نه دي را لیږلي مخکې مونږ مخکې استانه الا رجال مگر سړیو نوحي الیهم چې وحی کوله مونږ غویتا نو فسالو اهل الذکر کدوی نه مني نو لال دي شي د پخوانو علما او نه دي پختنو کی چې هغه مخکې پیغمبران سړیو ته فرشتي فاسألوا أهل الذكر فقطنا ديو كده علماؤنا أهل الذكر ده ذكر والاونا أغا علماء ده وحي أغا علماء ده كتابونو بخوا عصمانيو ده غينا ده فقطناو كي إن كنتم لا تعلمون كتبا فقطناو كده علماؤنا إن كنتم لا تعلمون كترت تاس نفوئي گئي وما جعلناهم جسدا يوخوا غا رجال سريو فرشتي نوي دویم نمبر اغوی داسم نو چه خوراک سکاکی نکو باقی ده خوراکم کو و ما جعلنا هم جسدا اللہ و ایمانو گرزول یا پخوانی پیغمبران جسدا جسی لا یأکلون الطعام چه خوراک نکی و ما کانو خالدین او نو اغوی پا دنیا کی همیشه پاتی شوی پا همیشه پاتی شوی خلکم نو بلکه اغوی بیا وفاتم شو لا امرل ده دنیا نا ثم جاء ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کلمنگا دا وی سرا وعدا نو اگر پیغمبران چراغی خپل قومونو نو منلی چنی منلی الله وی ما و سرا وعدا کړو چې به مدد کوم نو مونږ سرا غ وعده د مدد پورا کړه فانجیناهم نو بچ مو کړل دوی و من او اگر سوق نشا او چې مونږ غختل سوق مؤمنان دا وی تابعدارانو سو اهلکنا المسرفین او تبامو کل اغت زیاتی کون کی زیاتی کون کی ده حد نتر وتن کی مشرکان خلقغه متباکل لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون اس دغا غافل خلق چی دی دیتا اس تذکیر ورکی پا قرآن سارا چرا چی دا قرآن دے دا دین نصیت واقلی دا دین ذکر والی لقد انزلنا یقینا منگ نازل کردے الیکم تاسو تا کتابا کتاب فیه ذکرکم چی پاگی که نصیحت تستاسو دا پارا پاگی که استاسو دا پارا نصیت تے یاداشت تے نصیت تے یا فی ذکرکم بعد معنی کی پائی کی شرافت ستاسو دے عزت ستاسو دے پائی کی افلا تاقلون آیاتاسو عقل نالی عقل نکار ناخلی چا عقل استعمال کی گو گوری دی قرآن تا دا سنگ کتاب دے فدی بانی دام کوئی کہ غفلت کم ختم شو وکم قسمنا من خریت اور دیر تبا کری دی منگا قسمنا کسرنا مات کری مو دی تبا کری مو دی من خریت خارونا کانت ظالمتا چی وو ظالمان وسیدون کی داغی وانشعنا بعدها قوما آخرین او بیا پیدا کری دی منگ رستاقینا نور قومنا فلما احسوا بأسنا داوس تقویف شخا تقویف دنیوی فلما احسوا نهر کل چاغی محسوس کو بأسنا عذاب زمونگا او بیلی دو رابغی ورتا اذا هم منها یرکدون نو ناساپا باغوی منها دی عذابنا یرکدون منده وهم تو تقتیدون کی باو اے رکد اصل کی وی کند پمزک بانی وحل مطلب دا اگر ٹیم کے کہ سڑے کا لزان منڈے تے جوڑئی نو منڈے بے والی اللہ وی لا ترکدو اللہ دے طرف نہ بولتا ہوئے دے شو لا ترکدو منڈے ما وہی ورجعوا واپس چھے الا ما اغمالو تا اترفتم فیہ چھ مستی در کڑ چھے و تاست فی پاگے کے دا پکم مال چھے دے مسوی اغمال تا دے واپس چھے اس چر تا منڈے وے مزا منڈے موہا ومساکنکم او اغکورون اقفلو تواپس چھئی لعلکم تسالون دیدے پارانا چیزے تاسنا پختانا اکلیشی اللہ بورتوی چیزا ما منڈے موہا رازا التراشا تسالون تاسنا پختانا کولیشی تاسر ایساق کی یودرے گو چرت تختی دا مانا یو مانا دادا یا لعلکم تسالون دیدے پارا چیزے تاسنا پختا اغختلیشی اے اسی و تبطوری تحکم دا ویخا اللہ تعالی ور پوری اسی و استهزا غنده کئی چه تخت ما واپس راشا غمال تا لعلکم تسالون ستاسونا غمال غختلشی منگ دا تاسونا لگ مال غوارو منگ تا لگ مال را کئی دا غفلنا تخو پیدیر مست بکنا اس دا غمال سفایده در کئی راشا قالوا نذي بوي يا ويلنا ها يخصوص تمنغلرا إنا كنا ظالمين يقنا منغ ظالمانو فما زالت تلك دعواهم نو هميشه بوا تلك دغ خبرا دعواهم فرياد دي بلنا دي بوا يعني دا بردي فريادو دا بردي استغاثة وا چه بار بار بيوي إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين دا بي وزيفة جوڑا کرا وما جعلناهم حتى جعلناهم حتى چه اوبگر ظلمنگ دي حسيدا دل دل لو کرشوی حسد حساد لو تاوی لو کرشوی ریبلشوی ختم بمکل خامدین او پزای بانده ساڑا پراتو خمود خامد که تاسو خیال کردی اگر کروتا سره بلکی نو چه بلشی بلشی نو بیاغا مرشی نو چه مرشی بزای بانی داسی اگر تا بوای که سکروتا پراتا را اگر کلکا دا خوچه گوتی ورلوی اگر داسی یریوی مکمل ختم شوی اللہ وی دا شایان میتنا جوڑ کل داغی خلقونا دیتا وی تذکیر بالتخویق دا تذکیر بالتخویق شو نو دری قسمت تذکیرات ورطا ورکل سلور قسمت یو قسم تذکیر بمرات بالغفلت و دا غفلت تی که دا تغفلت کی که دا اعراف که دا دی پروائی دا فریک دا بیای تذکیر ورکلو بل متاعن استفتا چشپک اعتراضو نکا وی دا غلط تی بیای تذکیر ورکلو پا کتاب سرا چرا سی قرآن منسیت واخلی بیای تذکیر ورکلو پا تخویف سرا پا دغی نپویگی دا پا قوانو قومون و عذابون تو گورا او یریگا مکا و دا کار مکا و دا تردی پوری دیتا تذکیرات اربعه وی دا سلور تذکیرات ورکل